Zrobisz łatwo każdą z tamtych trudnych spraw, coś o tym wiem. Wkrótce znów będziemy tańczyć pośród chmur, śpiewać Fly Me to the Moon i piękny dni, przepiękny dzień może. Jest piąta. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Coś mi świta. Do tej piątej dodajmy jeszcze, że dzisiaj jest wtorek, 12 dzień sierpnia, 224 dzień roku 2025. Słońce wstanie za 11 minut, o 5.11, zajdzie o 20.09. Dzisiaj Joanna, Julianna, Klara, Lech, Leonida i Wiktoria. Wszystkiego najlepszego od trójki, bo świętują te osoby swoje imieniny. Dzień Pracoholików, między innymi Międzynarodowy Dzień Młodzieży, Światowy Dzień Słonia. To są te okazje, które też można dodatkowo celebrować, jeżeli chodzi o święta nietypowe. Dzisiaj we wtorek niebo bezchmurne albo zachmurzenie małe, jedynie na krańcach północno-wschodnich, okresami umiarkowane, na termometrach od 20-21 stopni nad morzem i na północnym wschodzie około 26 w centrum do 29 na południowym zachodzie, więc te wartości całkiem przyjemne. Tydzień ma być ciepły, ta temperatura ma jeszcze wzrosnąć, jeżeli ktoś wyjechał właśnie na wakacje, no to poszczęściło się, biorąc pod uwagę właśnie to, co działo się w pogodzie w ostatnim czasie. Zielona Góra jest najcieplejszym miastem właśnie teraz, ponad 17 stopni, natomiast Kozienice tu najchłodniejszy poranek, tylko 7 stopni powyżej zera. Jeżeli sobie popatrzymy na mapę pogodową właśnie teraz, IMGW i pogoda, to jest to źródło. Bill Withers, Lovely Day i Pudelsi i Szuwary to są dwie propozycje muzyczne, które pozwolą nam, moim zdaniem, odpowiednio rozpocząć ten dzień. Lovely Day, czyli piosenka, którą spokojnie można przy okazji tego porannego spotkania zanucić, więc proponuję zrobić głośniej radio. Grażyna Oczkowska, Radek Nałęcz, zapraszamy do 6. When I wake up in the morning, love, and the sunlight hurts my eyes. Something without warning, love, bears heavy on my mind. Then I look at you, and the world's all right with me. Just one look at you, and I know it's gonna be a lovely day. Impossible to face when someone else instead of me always seems to know the way. Then I look at you and the world's all right with me. Just one look at you and I know it's gonna be a lovely day. It's gonna be a lovely day. też swobody, choć był młody. Szorowany, glany, spodnie zaniglany. Rano katolik, wieczorem alkoholik. A ona była pięknie opalona. Być może czyjaś rozpalona żona. Choć bez litości cięły i komary. Złączyć się do pary, wpłynęli w szuwary. Szuwary. Szuwary, szuwary. Szuwary, szuwary. Szuwary, szuwary. Szuwary. Niby niczego może i nie zauważy, że nierealne miłości tam się zdarzy. Lecz się niestety tak kochali czule, że ich nad ranem znalazł rybak w mule. Splecione ciała w miłosnym uścisku wciągnęły bagna przy miejscowym odrowisku. Wzdłuż jeziora, a za portier stary, od tej miłości szepczą mu szuwary. Szuwary. Szuwary, szuwary. Szuwary, szuwary. Szuwary, szuwary. Szuwary. Pudelsi i szuwary, no to teraz z Ziemi przenieśmy się w kosmos. Uchwycono ogromną planetę, czyli taki obiekt, który nie tylko przytłacza wielkością, ale też okazuje się, że jest blisko Ziemi. Te pierwsze zdjęcia wykonane przez kosmiczny teleskop Jamesa Webba dotarły do nas, zostały przeanalizowane przez astronomów. No i faktycznie ta obserwacja może przejść do historii. Spidersweb.pl. Tutaj mogą znaleźć Państwo artykuł związany właśnie z tym wyjątkowym ujęciem w skali kosmicznej, które ma szansę zapisać się właśnie na łamach historii. Jak czytamy w Nature, planeta została uchwycona w podczerwieni przy użyciu instrumentu MIRI, pracującego w trybie koronograficznym. Technika ta polega na zastosowaniu specjalnej maski optycznej, która blokuje bezpośrednie światło gwiazdy, pozwalając jednocześnie uwidocznić znacznie słabsze obiekty znajdujące się w pobliżu. W przypadku Alfa Centauri A pozwoliło to na odizolowanie słabego punktu światła zaledwie ułamek sekundy kątowej od gwiazdy. Brzmi to naprawdę bardzo skomplikowanie. Całość do przejrzenia na spidersweb.pl. Planeta, która jest blisko Ziemi, która jest ogromna, no to trzeba by było znaleźć jakąś nazwę. 10 minut po godzinie 5. Basia Małecka, Zielono mi, już teraz w Trójce. Nie. Basia Małecka, Zielono Mi, Studio B, w każdą niedzielę o godzinie 21. Wtedy to też Basię Małecką można usłyszeć właśnie w takim autorskim repertuarze, ale nie, że ona śpiewa, tylko że wybiera selekcja muzyki i program autorski na antenie Trójki. Pozdrawiamy oczywiście. Steely Dan, Ricky Don't Lose That Number to kolejna propozycja, żeby się obudzić. You kinda scared yourself, you turn and run. But if you have a change of heart, Ricky, don't lose that number. You don't wanna call nobody else. Send it off in a letter to yourself. Dane, czyli powrót wspomnieniami do lat 70. Amerykańska grupa, która łączyła w swoim stylu i jazz, i pop, i blues, i rhythm blues. Także ironia jest i humor, i tajemnicze teksty. To wszystko składało się właśnie na twórczość tego muzycznego projektu zatytułowanego Steely Dan. Ricky Don't Lose That Number. to już za nami. Coś mi świta w Trójce do godziny 6. Teraz 18 minut po 5. Przegląd portali internetowych kontynuujemy. Tym razem Business Insider, który o limitach na tankowanie paliwa, bo należy mieć świadomość, że tankując paliwo na stacji benzynowej, niektórzy kierowcy mogą poczuć chęć zatankowania na zapas. O ile mały kanister na paliwo nie będzie budził wątpliwości, o tyle dużo większe pojemniki mogą już stać się powodem do otrzymania mandatu, nawet w wysokości 3000 zł. No i zaglądając na stronę businessinsider.com.pl faktycznie można odnaleźć publikacje, gdzie wyjaśnione zostały te limity tankowania paliwa oraz sposób przewożenia właśnie tego paliwa i tak, żeby to oczywiście spełniało rygorystyczne wymagania i było bezpieczne również dla innych użytkowników drogi. Vance Joy i Riptide to przed nami, a potem jeszcze Bowska i Dzwonisz, to wszystko w Trójce. I was scared of dentists and the dark. I was scared of pretty girls and starting conversations. All my friends are turning green. You're the magician's assistant in their dream. Oh. Nie wysyłasz list, w którym piszesz, że To jest Bowska i dzwonisz. Teraz 26 minut po godzinie 6. To Trójka, Polskie Radio. Nirvana, About a Girl to kolejna piosenka, która ma pomóc rozpocząć ten nowy dzień. Przypominamy, dziś wtorek, 12 dzień sierpnia. About a Girl i Nirvana. Dziękujemy bardzo. Zapraszamy do Trójki, poranno oczywiście, między 6 a 9. Robert Grzędowski. Już niedługo ten program startuje, a co w ramach porannego? Zapraszamy między innymi o trudnej miłości sąsiedzkiej, ale też o pewnego rodzaju ociepleniu, które miało miejsce na granicy. Korea Północna zdecydowała się na demontaż wielkich głośników na granicy strefy zdemilitaryzowanej, z których nadawano propagandę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Jest to pierwsze delikatne ocieplenie od lat i o tym opowie Michał Strzałkowski. Także news albo fake news, czyli o pladze zwolnień lekarskich z kodem C. Czy faktycznie mamy do czynienia z taką plagą? O tym Piotr Łodej. I to oczywiście tylko część tematów, które między 6 a 9 pojawią się. Dzisiaj też rozmowa w Trójce i Agnieszka Szydłowska, która porozmawia z Mirosławem Prop, prezesem WWF Polska. To o godzinie 8.13. Polecamy oczywiście poranek w Trójce. Alice Merton, No Roots to już teraz, potem też Klaus Mittwoch. I like digging holes and hiding things inside them. When I grow old, I hope I won't forget to find them. 'Cause I've got memories and travel like gypsies in the night. I build a home and wait for someone to tear it down. Then pack it up in boxes, head for the next town running. 'Cause I've got memories and travel like gypsies in the night. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots. find them. I've got no wakacje, ciepłe dni oczywiście przed nami, jest to powód do radości, ale też warto zastanowić się nad tym upałem i co powoduje z organizmem. Właśnie taka fala gorąca może też powodować falę gniewu i taki właśnie tekst można znaleźć na wyborcza.pl. Fale gorąca, fale gniewu. Kiedy temperatura rośnie, gotuje się nie tylko asfalt. Upał zmienia pracę mózgu, chybocze naszymi emocjami, zwiększa ryzyko przemocy. O tym pisze Olga Woźniak. Tegoroczne lato nie zaskoczyło synoptyków. Przyniosło Europie kolejne rekordy ciepła. W Skandynawii z nieba spływał żar. Grecja płonęła. W Kalifornii już w marcu termometry pokazały 38 stopni Celsjusza. Polska w tym roku to prawdziwy przekładaniec pogodowy. Albo leje i wieje chłodem, albo żar leje się z nieba. Także trudno wytrzymać i dobrze, że jest jakaś zmiana, bo ciągły upał to same kłopoty i nie chodzi tylko o udary cieplne i zasłabnięcia. I o tym oczywiście na portalu wyborcza.pl można nieco więcej przeczytać, o tym wpływie tego gorąca na nasz organizm. To również w kontekście tych nadchodzących upałów warto przeczytać, warto przemyśleć, bo być może to też tłumaczy nasze samopoczucie, jeżeli takowe złe się pojawia. Zieliński stań to przed nami kolejna propozycja porannego utworu. Coś mi świta w trójce, oczywiście do godziny 6, teraz 37 minut po 5. Przekwitłe z gigantów śmiech woli za drzew. To wszystko będzie jak zwykłe. A gdybyś wrócić chciał, Lizanie życia przez szybkę. A w niedzielę targ, w sobotę ranna za tańc. Płyty wrzucone na Discman. A w zimie na śnieg i czapka na łeb, bo inaczej nie wyjdziesz. A na wiosnę szał, na Wiśle wał, w ciągłej przyrodzie z uściskiem. A gdybyś wrócić chciał, zamknij oczy i stań. A gdybyś wrócić chciał, zamknij. Za 20 minut szósta. Setki tysięcy ludzi rzuciły się na Titan Quest 2. No i autor tekstu na antyweb.pl nie dziwi się tej sytuacji, ponieważ Titan Quest, ta pierwsza część, okazała się całkiem sporym sukcesem, a wczesny dostęp do kontynuacji okazał się właśnie dużym sukcesem, ciepłym przyjęciem graczy, no i też krytyków, chociaż niektórzy narzekają na to, że to właściwie jest takie duże demo, które pozwala tylko i wyłącznie na kilka godzin zabawy, więc pojawiły się kontrowersje. Natomiast jeżeli ktoś lubi hack and slash, jeżeli ktoś lubi tego rodzaju gry, no to myślę, że ten klimat Grecji, mitologicznej Grecji i oczywiście bogów Olimpu, to coś, co może przyciągnąć, zwłaszcza tych, którzy szukają właśnie takich powiązań czy inspiracji historycznych w grach wideo, które też dają interaktywność i możliwość takiego własnego przeżywania historii. Więcej o grach wideo w moim samograju, oczywiście można ten samograj usłyszeć na podcasty.polskieradio.pl, ale też w czwartkowych wydaniach to Myśliwiecka 357, gdzie mam przyjemność opowiadać o tych nowościach. Mały przedsmak tego to teraz, ale też odsyłamy na antyweb.pl, gdzie można znaleźć artykuł związany właśnie z Titan Questem 2. Garbage i Stupid Girl to teraz. Pretend you're